till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. I'm only waiting till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. Za nami cztery pamiętne fragmenty albumu After the Gold Rush. Najpierw utwór tytułowy, akustyczny, ale piękny. Tylko fortepian, flugelhorn i oczywiście głos Neila Younga. Później Only Love Can Break Your Heart. Jeden z pierwszych, większych przebojów Neila Younga. Też piosenka nagrywana przez wielu artystów w późniejszych latach. Chociażby przez brytyjski zespół Saint Etienne. Później Southern Man. To z kolei faworyt koncertowy, jeśli chodzi o utwory Neila Younga. Właściwie fani prawie zawsze domagali się prezentacji tego utworu w trakcie koncertów, przynajmniej w tamtym okresie, w latach 70. No i wreszcie takie cudeńko króciuteńkie, poniżej 2 minut, Till the Morning Comes. Jeden z tych utworów, które mogłyby spokojnie trwać dużo dłużej, i tu w chórkach Stephen Stills. Z płyty na płytę Neil Young zyskiwał coraz większą popularność, aż wreszcie nadszedł rok 1972, kiedy to ukazał się album Harvest. Dream up, let me fill you. the promise of a man. Look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home to you. Słuchaliśmy nagrań z płyty Harvest z roku 1972. Album dotarł na sam szczyt listy bestsellerów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii, także w wielu innych krajach. Tytuły utworów. Harvest, Heart of Gold, wielki przebój, jeden z największych w całym dorobku Neila Younga, a przypomnę, że ten artysta raczej nie dbał o to, czy jego utwory trafiają na listy przebojów, a przynajmniej na pewno nie było to jego celem. I zaraz potem jeszcze Old Man, też duży przebój z tamtego okresu Neila Younga. W nagraniach uczestniczyli koledzy Younga z grupy Crosby, Stills and Nash, czyli David Crosby, Stephen Stills i Graham Nash, a także w chórkach James Taylor i Linda Ronstadt. Po płycie Harvest artysta trochę zmienił charakter swoich nagrań, czuł się trochę zmęczony koncertami, wyobcowany w tym nowym świecie. No i efekt ukazał się w roku 1974, a mówię o płycie On the Beach. Thank you. see the sky about to rain, broken clouds and rain. Thank you. On the Beach, utwór tytułowy z albumu, a wcześniej See the Sky About Rainy Walk On. Płyta folkowo-rockowa, blues-rockowa, zdecydowanie niekomercyjna i podobnie było z kolejnym albumem Neila Younga, płytą wydaną w roku 1975, Tonight's the Night. Tonight's the night. life was in his hand. Well, late at night when the people were gone, he used to pick up my guitar and sing a song in a shaky voice that was real as the day was long. Tonight's the night, yes it is. Tonight's the night, yes it is. Early in the morning at the break of day, he used to sleep until the afternoon. Take. Za nami cztery utwory w wykonaniu Neila Younga, dwa pierwsze z płyty Tonight's the Night. Najpierw fragment tytułowy, a później Borrowed Tune. Borrowed dlatego, że linia melodyczna pożyczona z utworu Lady Jane grupy The Rolling Stones, a później jeszcze dwie kompozycje Neila z albumu Zuma. To był album nagrany z grupą Crazy Horse, kolejny już. Wydany w roku 1975. Tytuły Danger Bird i Cortez the Killer. Kolejny sztandarowy utwór, standard właściwie, jeśli chodzi o nagrania Neila Younga. Grupa Crazy Horse już bez Dennego Whittena, który zmarł na skutek przedawkowania alkoholu i leków. Jego miejsce zajął Frank Poncho San Pedro, grający oczywiście na gitarze, także śpiewający w chórkach. W ramach ciekawostki dodam, że płyta Zuma była, albo właściwie może nawet jest, jedną z ulubionych płyt Johna Lydona. Kiedyś oczywiście Sex Pistols, później Public Image Limited. To nazwisko jeszcze zresztą pojawi się w rannym wzmacniaczu przy okazji prezentacji nagrań Neila Younga. To już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Zostawiam Państwa jeszcze z muzyką Neila Younga i oczywiście zapraszam na jutro. Też 2 godziny z muzyką, nagraniami właśnie tego artysty. Przy okazji życzę Państwu udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.